समुद्रवसने देवि पर्वतस्तन मंडले समुद्रवसने देवि पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे समुद्ररूपी वस्त्र धारण करने वाली जिसमें पर्वत और सारा भूमंडल विद्यमान है एवं जो भगवान श्री विष्णु की पत्नी है, हे भूमि देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे पैरों का आपको स्पर्श होगा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। यह भूमि की वंदना है, पृथ्वी जो हमारी माता है, जिस पर बच्चे खेलते हैं, जिसके कारण मनुष्य को अनाज पानी जैसी अनेक वस्तुएं मिलती हैं। अनाज बोने के लिए तथा पानी के लिए कुआं बनाने के लिए भूमि को खोदा जाता है। उस समय होने वाले सब आघात भूमि सहन करती है। छोटे बड़े सभी का बोझ वह संभालती है, इसलिए प्रातः उठने पर भूमि पर पैर रखने से पूर्व इस श्लोक का उच्चारण किया जाता है। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वमे।